Zostałeś, zyskałeś. PPK. Ja zostaję. Kampania grupy PFR. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 kwietnia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W Małopolsce najtrudniejsza w kraju sytuacja z respiratorami. Zostało tylko 13 łóżek respiratorowych. W najbliższych dniach mamy poznać rozwiązanie dotyczące ograniczenia marnowania szczepionek. Na południe Polski wróciła zima. Miejscami spadło około 30 cm śniegu. Tylko 13 wolnych łóżek respiratorowych zostało w Małopolsce. Region mierzy się z najtrudniejszą sytuacją w kraju, związaną z opieką nad pacjentami w najcięższym stanie. Służby wojewody nie wykluczają konieczności przenoszenia pacjentów do innych regionów, zamykania placówek medycznych i kierowania zatrudnionych tam lekarzy oraz pielęgniarek do pracy w szpitalach tymczasowych. Wszystko przez dynamiczny wzrost liczby osób przyjętych do szpitali. W czasie świąt do małopolskich placówek trafiło 275 osób z koronawirusem, z czego 36 w ciężkim stanie i wymagających leczenia respiratorami. Nie wykluczamy do innych województw relokacji pacjentów pod respiratorem. Łukasz Kmita, wojewoda Małopolski, dodaje, że wytypowane już zostały placówki medyczne, głównie przychodnie, które mogą zostać czasowo zamknięte, a lekarze i pielęgniarki skierowani do pracy w szpitalach tymczasowych i na oddziałach intensywnej terapii. Bez takiego rozwiązania może w ciągu najbliższych 7 dni być problem z zapewnieniem odpowiedniej ilości łóżek respiratorowych. Według szacunków liczba pacjentów w ciężkim stanie w małopolskich szpitalach będzie wzrastać. Lekarze apelują do chorych na koronawirusa, aby nie lekceważyli objawów i nie zwlekali do ostatniej chwili z wykonaniem telefonu do służb ratunkowych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk zapowiedział, że w najbliższych dniach przedstawi rozwiązanie dotyczące ograniczenia marnowania szczepionek. Jak wyjaśniał, w sytuacji, kiedy grozi zmarnowanie dawki, jest możliwość zaszczepienia kogoś spoza grupy osób uprawnionych, ale do tej pory miało to charakter incydentalny. Różne są na to rozwiązania. Mamy taki wariant belgijski, gdzie jest jakby powszechne robienie kolejek zapasowych osób gotowych do zaszczepienia. Mamy wariant izraelski, w którym było tak, że w ciągu ostatnich chyba 2 godzin czy godziny właśnie prowadzenia szczepień przez punkt można było ustawiać się w kolejce na zasadzie, a może będzie tak, że ktoś nie przyjdzie, zostaną szczepionki i wtedy my się zaszczepimy. My tutaj dopracowujemy pewne nasze rozwiązanie, które będzie chyba kompilacją obu tych wariantów i przedstawimy je Państwu w najbliższych dniach. Na ponad 6 600 000 wykonanych szczepień zutylizowano prawie 7 700 dawek. Litewskie władze nie przedłużyły zakazu przemieszczania się mieszkańców. Od jutra bez ograniczeń będzie można poruszać się po terytorium całego kraju. Zakaz przemieszczania się został wprowadzony w grudniu. Niecały miesiąc temu przedłużono go na terenie jednostek samorządowych, w których była najgorsza sytuacja epidemiczna. Ograniczenie dla całego kraju powróciło tylko na okres świąt wielkanocnych, kiedy to zachęcaliśmy wszystkich do pozostania w domu. Jesteśmy wdzięczni tym, którzy powstrzymali się od niepotrzebnych podróży. Mówił litewski minister zdrowia Arūnas Dulkys. Policja poinformowała, że w trakcie długiego weekendu z punktów kontrolnych zawrócono około 1700 samochodów. Szef resortu zdrowia powiedział, że sytuacja epidemiczna na Litwie nie poprawia się. Rośnie liczba nowych zakażeń oraz odsetek pozytywnych testów. Niepokojąco wygląda sytuacja w szpitalach, do których z powodu COVID-19 trafiło już prawie 1000 osób. Obecnie najwięcej zakażeń notowanych jest w Wilnie, ale coraz gorzej jest też w Kownie. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Wilno. Na Litwie w ciągu ostatniej doby odnotowano niespełna 700 nowych przypadków COVID-19. Jeśli komuś zostało świąteczne jedzenie, może zostawić je w jadłodzielni. Dzięki temu żywność się nie zmarnuje i będzie stanowić wsparcie dla potrzebujących. W Koszalinie korzysta z tego wiele osób. Jestem to prawie codziennie, dlatego że jestem osobą niepełnosprawną. Nie mam za bardzo gdzie wrócić, bo w moim domu rodzinnym jest trudna sytuacja i finansowa, i bytowa. Założycielka jadłodzielni Krystyna Tołsty-Morzycka mówi, że coraz więcej osób przychodzi po jedzenie, ale przybywa też pomagających. zawsze znajdzie się coś, czym możemy się podzielić z osobą, która jest w ciężkiej sytuacji życiowej. Naprawdę pomaga już coraz więcej osób. Są osoby, które systematycznie pomagają. Specjalnie raz w tygodniu gotują potrawy, pasteryzują słoiki. Są osoby, które nawet spoza Koszalina przyjeżdżają, dzielą się tym, co mogą. Koszalińska jadłodzielnia przy ulicy Leśnej jest otwarta codziennie. Zima wróciła na południe Polski. Najmocniej śnieg padał na Podhalu. W Tatrach miejscami spadło około 30 cm śniegu. Na szlakach Tatrzańskiego Parku Narodowego panują skrajnie trudne warunki do uprawiania turystyki, mówi Piotr Konopka, ratownik dyżurny TOPR. Bo taki opad na wysokości około 1500 metrów w granicach 25 cm świeżego śniegu, no to oczywiście zawsze są utrudnienia. Natomiast w wyższych partiach gór, pomnożone to przez działanie wiatru, powoduje spore zwiększenie zagrożenia lawinowego. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego, choć spodziewany jest wzrost zagrożenia do trzeciego stopnia. W Trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Rusza faza ćwierćfinałowa Ligi Mistrzów UEFA. Dziś dwa mecze. Manchester City zagra z Borussią Dortmund oraz Real Madrid z Liverpoolem. W środę zaś zmierzą się Bayern Monachium z Paris Saint-Germain oraz FC Porto z Chelsea Londyn. Rewanże zaplanowano na dni 13 i 14 kwietnia, a finał Ligi Mistrzów ma zostać rozegrany 29 maja w Stambule. Dzisiejsze mecze rozpoczną się o 21. Lech Poznań zwolnił trenera Dariusza Żurawia, który pełnił obowiązki od 2019 roku i zastąpił na stanowisku Adama Nawałkę. Miarka się przebrała po wczorajszej porażce kolejorza z Krakowią 1-2. Lech zajmuje 10. pozycję w tabeli i do lidera Ekstraklasy Legii traci 22 punkty. Kto przejmie drużynę po trenerze Żurawiu? Oficjalnie mamy się dowiedzieć w ciągu kilku dni, a nieoficjalnie wszyscy wskazują na Macieja Skorże. Najbliższy mecz Lech ma zagrać właśnie z Legią Warszawa. Polscy wioślarze są już w Vareze, gdzie w piątek rozpoczną się Mistrzostwa Europy. W osadzie Mistrzów Świata czwórce bez sternika Marcina Brzezińskiego zastąpił Łukasz Posyłajka, mówi szlakowy Michał Szpakowski. Wydaje się, że jest okej. I też łódka szybko płynie. Zobaczymy na zawodach już w piątek. Na trening treningiem, na treningu może być wszystko okej, a o warunkach startowych zobaczymy, jak to się spisze. Prognozy są dobre, ale zobaczymy, co z tego po tysiącu będzie. Do Włoch nie poleciała Agnieszka Kobus-Zawojska z czwórki podwójnej, a więc najbardziej utytułowanej polskiej załogi żeńskiej obecnie. Polski Związek Towarzystw Wioślarskich nie podał przyczyny, ale możemy się domyślać. Do składu jednak wróciła Katarzyna Zilman, szlakowa naszej czwórki dominatorek. Względy zdrowotne w ostatniej chwili wykluczyły również Jerzego Kowalskiego z debla wagi lekkiej. Jego partner Artur Mikołajczewski popłynie na jedynce. Nową osadę stworzyły Jacqueline Hałko-Stelmaszyk i Wiktoria Kalinowska, które powalczą na dwójce wagi lekkiej. Wiktoria Wołk, 10. w Mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów w Moskwie. 20-letnia sztangistka startuje w kategorii do 64 kg, wyrwała 89 kg, a podrzuciła 110 kg, czyli prawie dwukrotność wagi swojego ciała. Mówi trener zawodniczki Sławomir Zawada, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Seulu. 88. To jest pierwsza i tak poważna impreza seniorska w wieku 20 lat. Uważam, że te podejścia mogły być lepsze, bo ona ma po prostu rekordy 92 na 112. Jeżeli by to wszystko zebrała, to uważam, że to by był tak optymalnie udany, można powiedzieć, start. Ale z tego powodu, że to był pierwszy start rangi seniorskiej Mistrzostw Europy jako seniorka, uważam to za bardzo dobry start. Sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy pochmurno, ale z przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Nad ranem od minus 4 stopni na Podhalu do minus 3 w centrum i zera nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. to strzał w 50. Za każde wydane 500 zł od razu obniżamy paragon o 50 zł. Promocja na tysiące wybranych produktów w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. GH Plus. Trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Iwanka Kunewa. Zdaję sobie sprawę z tego, że od wczoraj na antenie Polskiego Radia, w tym Trójki, pojawiło się sporo piosenek Krzysztofa Krawczyka, również ta całkiem niedawno, ale mam nadzieję, że nie będą Państwo mieli mi za złe, że dorzucę kilka nagrań od siebie, zważywszy na okoliczności. Posłuchajmy. Nasze uczucia mają wielką

ci już nic. Będę twój dzisiaj wieczorem. Zamknij okno, światło zgaś. To nie pora, by się bać. Będę twój dzisiaj wieczorem. Za moim oknem właśnie umilkł drąb i już odlatuje. Księżyc świeci tak jak srebrny trząs. Niech nam turuje, nie pożałujesz. Zdejmij buty, zdejmij płaszcz i z butelki nalej nam. Będę twój dzisiaj wieczorem. Za moim oknem właśnie uwielk drost i już odlatuje. Księżyc świeci tak jak srebrny trzos. Niech nam wtóruje, nie pożałujesz. Zdejmij buty, zdejmij płaszcz i z butelki nalej nam. Będę twój dzisiaj wieczorem. Bo jesteś ty

pójdziemy drogą pod wiatr. My z dwudziestego wieku, co nam przyniesie wolny nasz świat. Trzymamy go w wieku. Jakie nadzieje spełni nam czas, bądźcy na mało zdarzeń. Zapłoną ogniem zły gwiazd, to my pole nasze. Komu będziemy mogli jak dziś sercem i myślą Wysłuchaliśmy dwóch utworów Krzysztofa Klęczona z zespołem Czerwone Gitary. Biały Krzyż i My z XX wieku. Z premedytacją uniknąłem dziś przypominania tych największych przebojów Czerwonych Gitar, bo są one świetnie znane, a postanowiłem skoncentrować się bardziej na późniejszych działaniach artystycznych Krzysztofa Klęczona już zespołem Trzy Korony, który założył w roku 1970, oczywiście po odejściu od Czerwonych Gitar. I teraz właśnie taka trójka. Konkretnie to będą dwa utwory Krzysztofa Klęczona zrealizowane już po odejściu od Czerwonych Gitar, ale przedzielone utworem, jednym z najsłynniejszych z jego z utworów jego autorstwa. Posłuchajmy. Jeszcze parę chwil, parę chwil. Jeden czuły gest, w oczach łzy. Jeszcze parę słów, parę smutnych zdań. zostaniesz tu, odejdę ja, odejdę ja. Nie usiądę tu w cieniu drzew i piosenki tej zgaśnie śpiew. Nie pomożesz mi w tej melodii już, bo za parę chwil odejdę stąd, odejdę stąd, odejdę stąd. Jeszcze parę słów, parę smutnych zdań. Ty zostaniesz tu, odejdę ja, odejdę ja. Ale gdybym chciał wrócić tu do płaczących wierzb i siwych brzus, czy pomożesz mi tej melodii znów? Czy zapomnisz już, czy zapomnisz już to, co grałem? Kiedy wrócą ptaki do mazurskich gwiazd, ruszaj tam, gdzie już żeglarze płyną szlakiem gwiazd. Wróćmy na jeziora, na wędrowny rejs. Znajdziesz tam cel swojej drogi wśród szumiących drzew. Białe, żadne, szmaragdowa toń, a przy tobie przyjacielska. Gdzie ogniska blask, zostań tu, noc śpi w szuwarach, pieśni słucha las. Wróćmy na jeziora, na samotny brzeg, zostań tu,

rasowy, rockowy numer, ale z wplecionym, żartobliwym fragmentem, czyli nie przejdziemy do historii. Krzysztof Klęczon i Trzy Korony. Wcześniej Wróćmy na jeziora, czerwone gitary i pożegnanie z gitarą, właściwie solowe nagranie Krzysztofa Klęczona. Krzysztof był, oprócz tego oczywiście, że był wspaniałym artystą, był też wielkim miłośnikiem i podróży, i żeglarstwa. Żeglowaniu poświęcił sporo utworów ze swojego repertuaru i za chwilę trzy takie przykłady obok siebie. Na początek port. Yeah! rzucało na nim górę i fala zmyła żagle. A bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął, ech, co wie, nie daje łajbie żadnych szans. 10 jego kształt znajomy. Zasnąłem mgły, daleki ląd, dokładnie z każdej strony. A wóz mam tylko zapiął płaszcz i zaklął, ech, to czarno. Pokład znów uderzył deszcz i padał już do rana. Piekielnie ciężki chory jest, szczególnie dla Osmana. A bo Osman tylko zapiął płaszcz i zapnął, ech, czarno. Przedziwne czasem trzy razy Krzysztof Klęczon i trzy korony. Port, 10 z Kaliboforta i spotkanie z diabłem. Od 2 do 4 w GH Plus Ekstra dzisiaj zespół Mogwai, a na zakończenie raz jeszcze Krzysztof Klęczon w piosence jak najbardziej adekwatnej, jeśli chodzi o okoliczności przyrody. Wiosenna miłość. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia.